În curte rămase neplăcut surprins. Deși soarele apusese, era mai cald decât fusese în plină după amiază. Gavrilescu își scoase haina și o puse pe umăr și, continuând să-și facă vânt cu pălăria, traversă curtea și ieși. Depărtându-se de zidul adumbrit de arbori, regăsi căldura încinsă a calda râmului și mirosul de praf și asfalt topit. Umbla abătut, cu umerii căzuți, cu privirile risipite înaintea lui. În stație nu mai aștepta nimeni. Când auzi tramvaiul apropiindu-se, înălță brațul și făcu semn cu mâna. Vagonul era aproape gol și toate ferestrele deschise. Se așeză în fața unui tânăr în cămașă și, pentru că văzut taxatorul apropiindu-se, începu să-și caute portofelul. Îl găsi mai repede decât s-ar fi așteptat. E ceva nemaipomenit, exclamă. Vă dau cuvântul meu de onoare că e mai rău ca în Arabia, dacă ați auzit cumva de colonelul Lawrence. Tânărul zâmbi distrat, apoi întoarse capul spre fereastră. Cam cât să fie ceasul? Întrebă Gavrilescu pe taxator. 8:05. Oh, ce ghinion! Am să le găsesc la masă, au să creadă că tocmai de-aia am venit atât de târziu ca să le găsesc la masă. Înțelegeți, nu-mi convine să creadă că... Înțelegeți ce vreau să spun. Pe de altă parte, dacă le spun unde am fost, Madame Voitinovici, o persoană curioasă, are să mă ține până la miezul nopții ca să-i povestesc. Taxatorul îl privise zâmbind și făcu semn cu ochiul tânărului. Spuneți-i că ați fost la țigăni și o să vedeți, nu o să vă mai întrebe nimic. A, nu, imposibil, o cunosc bine, e o femeie curioasă, mă, nu, mai bine nu spun nimic. La stația următoare se urcară câteva perechi tinere și Gavrilescu se mută foarte aproape de ei ca să poată asculta mai bine conversația. Când socotică poate intra în vorbă, ridică ușor brațul. Dacă îmi dați voie, am să vă contrazic. Eu, pentru păcatele mele, sunt profesor de pian, dar n-am fost făcut pentru asta. Strada preoteselor, auzi el taxatorul și, sculându-se brusc, salută și traversă grăbit coridorul. Pornia gale, făcându-și vânt cu pălăria. În dreptul numărului 18 se opri, își aranjă cravata, își trecu mâna prin păr și intră. Urcă încet scările până la etajul întâi, apoi sună apăsat. Câteva clipe în urmă, îl ajunse tânărul din tramvai. Ce coincidență! Exclamă Gavrilescu, văzându-l că se oprește lângă el. Ușa se deschise brusc și în prag apăru o femeie încă tânără, dar cu obrazul palid și veștejit. Avea un șorț de bucătărie și în mâna stângă ținea un borcan de muștar. Dând cu ochii de Gavrilescu, se încruntă. Ce poftiți? Întrebă. Mi-am uitat servieta, începu Gavrilescu intimidat. M-am luat cu vorba și am uitat-o. Am avut treburi prin oraș și n-am putut veni mai devreme. Nu înțeleg, ce fel de servietă? Dacă s-a așezat la masă, nu o deranjați, continuă pripit Gavrilescu. Știu unde am lăsat-o, e lângă pian. Și dădu să intre, dar femeia nu se clindi din prag. Pe cine căutați, dumneavoastră, domnule? Pe doamna Voitinovici. Eu sunt Gavrilescu, profesor de pian al Otiliei. N-am avut plăcerea să vă întâlnesc, adăugă politicos. Ați greșit adresa, spuse femeia, aici numărul 18. Dați-mi voie, început din nou Gavrilescu zâmbind. Cunosc apartamentul acesta de 5 ani. Pot spune că fac parte din familie. Vin aici de 3 ori pe săptămână. Tânărul ascultase conversația rezemat de perete. Cum spuneți că o cheamă? Îl întrebă. Doamna Voitinovici, e mătușa Otiliei, Otilia Pandele. Nu stă aici, îl întrerupse tânărul. Aici locuim noi, familia Georgescu. Dânsa, doamna de față, e soția tatălui meu, e născută Petrescu. Te rog să fii politicos, spune femeia, și să nu-mi vii acasă cu tot felul de persoane. Apoi întoarse spatele și dispăru în coridor. Vă cer scuze pentru această scenă, spuse tânărul încercând să zâmbească. E a treia soție a tatălui meu. Poartă pe umerii ei toate erorile căsătoriilor anterioare. 5 băieți și o fată. Gavrilescu îl ascultă tulburat, făcându-și vânt cu pălăria. Regret, începu el. Regret foarte sincer. N-am voie să o supăr. E drept, e ora cam nepotrivită, e ora mesei. Dar vedeți, mâine dimineața am o lecție în dealul Spirii. Am nevoie de servietă. Am cernii 2 și 3 acolo. Sunt partiturile mele, cu interpretările mele personale însemnate pe margini. De aceea le port întotdeauna cu mine. Tânărul îl privea continuând să zâmbească. Nu cred că m-am făcut înțeles, îl întrerupse el. Ceea ce vreau să vă spun e că aici locuim noi, familia Georgescu. Locuim de 4 ani. Imposibil, exclamă Gavrilescu. Am fost aici acum câteva ceasuri, am avut lecția cu Otilia de la 9 la 3. Apoi m-am luat cu vorba cu doamna Voitinovici. În strada preoteselor, 18, etajul întâi, se miră tânărul zâmbind abuzant. Exact, cunosc foarte bine casa. Vă spun unde e pianul, vă duc acolo cu ochii închiși, în salon, lângă fereastră. Noi nu avem pian, spuse tânărul. Încercați la alt etaj, deși vă asigur că nu o să găsiți nici la etajul 2, acolo locuiește familia capitan Zamfir. Încercați la etajul 3. Îmi pare rău, adăugă văzând că Gavrilescu l-asculta speriat, făcându-și tot mai agitat vânt cu pălăria. Mi-ar fi plăcut să existe și o Otilie în casa asta. Gavrilescu șovăi, privindu-l adânc în ochi. Vă mulțumesc, spuse el târziu, să încerc și la etajul 3, deși vă dau cuvântul meu de onoare că pe la 3 și un sfert eram aici și întinse brațul cu fermitate, arătând spre coridor. Începu să urce, răsuflând greu. La etajul 3 își șterse îndelung fața cu una din batiste, apoi sună. Auzi pași mărunți și curând deschise ușa un băiețel de vreo 5-6 ani. Ah, exclamă Gavrilescu, mi-e teamă că am confundat etajele. Căutam pe doamna Voitinovici. Atunci apăru în ușă o femeie tânără care îi zâmbi. Doamna Voitinovici locuia la etajul 1, spuse. Dar s-a mutat, a plecat în provincie. A plecat de mult? O, da, de mult. La toamnă se împlinesc 8 ani. A plecat de îndată ce s-a căsătorit Otilia. Gavrilescu își duse mâna la frunte și începu să se frece. Apoi căută privirile femeii și zâmbi cât putu mai blajin. Eu cred că faceți o confuzie, începu el. Eu vă vorbesc de Otilia Pandele, din clasa 6-a de liceu, nepoata doamnei Voitinovici. Le-am cunoscut bine pe amândouă, vorbi femeia. Când ne-am mutat noi aici, Otilia tocmai se rugodise. Știți, a fost la început încurcătura aceea cu maiorul. Doamna Voitinovici nu voia să-și dea consimțământul și avea dreptate. Era prea mare diferența de vârstă. Otilia era un copil, nu împlinise încă 19 ani. Din fericire l-a întâlnit pe Frâncu. Pe inginerul Frâncu. Nu se poate să nu fie auzit dumneavoastră de el. Inginerul Frâncu? Repetă Gavrilescu. Frâncu? Da, inventatorul. Au scris și jurnalele. Inventatorul Frâncu? Repetă Gavrilescu visător. Curios. Apoi întinse mâna, mângâie băiatul pe cap și plecându-se scurt de mijloc, salută. Vă rog să mă iertați, cred că am confundat etajele. Tânărul îl aștepta fumând, rezemat de ușă. Ați aflat ceva? Îl întrebă. Doamna de sus pretinde că s-a măritat, dar vă asigur că e vorba de o confuzie. Otilia n-are nici 17 ani, în clasa 6 de liceu. Am stat de vorbă cu doamna Voitinovici, am vorbit de o sumă de lucruri. Nu mi-a spus nimic. E chiar foarte curios, spune Gavrilescu prinzând curaj. De aceea vă spun, nu cred nimic, vă dau cuvântul meu de onoare. Dar în sfârșit ce să mai insiste, o confuzie la mijloc, am să viu din nou mâine dimineață. Și după ce salută, începe să coboare hotărât scările.